เมื่อเจริญนานาเข้าก็เกิดความเบื่อหน่ายรังเกียจด้วยกายของตนเหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบประดับตกแต่งอาบน้ำดำเกล้าแล้วร่างกายสะอาดก็เกิดมีการรังเกียจซากศพคือซากศพของงูหรือว่าซากศพของสุนัขหรือว่าซากศพของมนุษย์เหมือนกับว่าที่มันคล้องอยู่ในคอของตนเขาแต่งตัวสะอาดเอาซากศพไปวางมันก็เกิดเรื่องเมื่อมีความเบื่อหน่ายเต็มที่จึงรังเกียจด้วยร่างกายของตนเองอย่างนี้รังเกียจไว้ร่างกายนี้มันก็เกลียดหน้าเกลียดมันก็ซากศพก็เลยฆ่าตัวเองตายบ้างฆ่าคนฆ่ากันและกันบ้างคือฝักเก่งฆ่าช่วยกันฆ่าเข้าไปหานายมิคันธิกะผู้แต่งตัวมสมณะจ้างโดยบาทจีวรให้ฆ่าบ้างด้วยเหตุนี้นายมิคันธิกะจึงรับจ้างฆ่าภิกษุทั้งหลายวันละ1รูปบ้าง2รูปบ้าง3รูปบ้าง4รูปบ้าง5รูปบ้างจนถึงครบ60รวมต้องถึงบางวันก็60รูปบ้างเมื่อครบกำหนดเดือนแล้วเสด็จกลับมาจากที่เล่นพระพุทธเจ้าก็ออกมาประทับสักครึ่งเดือนนะพบเวลาทรงทราบเรื่องนั้นยังเรียกประชุมสงฆ์ทรงสั่งสอนจึงได้ทรงสั่งสอนให้เจริญอนาปานุสติกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกโดยปริยายต่างๆแล้วก็ทรงปรารภเรื่องภิกษุฆ่าตัวตายฆ่ากันและกันรวมทั้งจ้างผู้อื่นฆ่าด้วยทรงติเตียนแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไม่ให้ภิกษุฆ่าเป็นมนุษย์หรือใช่คนอื่นฆ่าถ้าทำอย่างนั้นเรียกว่าอัตตนิบายกรรมทรงปรับไปอาบัติทุกกฎเดี๋ยวเรียกยังไงอ๋อเดี๋ยวก่อนทรงติเตียนแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุฆ่ามนุษย์หรือใช่คนอื่นฆ่านะทรงปรับอาบัติเป็นประราชิกแก่ผู้ล่วงละเมิดต่อมาไปอนุบัญญัติมันจะไม่ทันใช่แล้วนะอัคตาตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้าจะทรงทราบหรือไม่ว่าพระเหล่านั้นจะฆ่าตัวตายหรือว่าจ้างคนอื่นฆ่าแล้วก็ทรงเฉลยให้ทราบว่าพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเพราะว่าพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นในชาติก่อนเคยเป็นพรานล่าเนื้อฆ่าเนื้อมาตลอดชีวิตเป็นเรื่องของการใช้กรรมที่ไม่มีใครจะแก้ไขได้พระองค์ยินดีทรงหลีกเล่นเสียตลอดหนึ่งหรือครึ่งเดือนเรื่องของการใช้กรรมถ้าไม่ตายอย่างนี้ก็ต้องตายอย่างอื่นสำหรับปฐมบัญญัติวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเวลาหมดขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลหากคุณประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาซุ้มเสียงมันไม่ดีผมก็กำลังป่วยนะแต่สงสารท่านเกรงว่าเห็นว่าระเบียบปฏิบัติเก่าๆมันเครียดเกินไปขยาพวกท่านเร็วถ้าฟังไม่ถนัดไปบ้างก็ขออภัยด้วยสวัสดีสำหรับต่อไปก็เป็นวาระของวินัยแต่วินัยนี่แทนที่จะสิกขาบทมาพูดก่อนเห็นว่าเครียดเกินไปจึงเอาปฐมบัญญัติมาพูดซะก่อนเป็นการขั้นสำหรับวินัยนี่ขอย้ำเรื่องปราชิกนะมีความสำคัญถ้าขาดก็ขาดความเป็นภิกษุปราชิกจะมี4ข้อ1ภิกษุเสพเมถุนต้องปราชิก2ภิกษุถือของที่เจ้าของไม่ให้เขาให้ไม่ให้ได้ราคาตั้งแต่1บาทขึ้นไปต้องปราชิก3ภิกษุแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายต้องปราชิก4ภิกษุโอดอุตริมนุสธรรมคือธรรมยิ่งของมนุษย์เช่นมิได้ฌานสมาบัติหรือเป็นพระอริยเจ้าที่ไม่มีในตนต้องบัตรปราชิกต่อไปก็มาว่ากันถึงปฐมบัญญัติสำหรับปฐมบัญญัติเมื่อวานนี้ก็มาค้างตึงอยู่แค่ตติยปราชิก วันนี้ก็มาว่าถึงอนุบัญญัติกันก่อนจะได้สลับกันไปไม่เครียด ล เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ว่ากันมาถึงระเบียบฟังแล้วจะเครียดไปนิดหนึ่งตอนนี้ก็มาเล่าเรื่องสู่กันฟังเป็นการสลับฉากอนุบัญญัติข้อเพิ่มเติมท่านกล่าวว่าในสมัยนั้นอุบาสกคนหนึ่งไม่สบายภิกษุฉัพพคีคือมีพวกหกเกิดความพอใจในปัญญาของอุบาสกนั้นนี่นักเกรงหัวล้นห่มผ้าเหลืองนี่ไว้ใจไม่ค่อยได้เหมือนกันบวชแล้วคิดว่าจะละจะตัดกามราคะกับกระสังสมกามราคะเกิดความพอใจในปัญญาของบาสกจึงได้พูดพรรณนาคุณของความตายว่าความตายนี่มันดีมันมีความสุขอุโบสถอุบาสกนั้นเชื่อก็ตั้งหน้าตั้งตารับทานแต่ของแสลงเป็นเหตุให้โรคกำเริบและก็ตายด้วยโรคนั้นและตายด้วยโรคนั้นปัญญาของอุบาสกจึงติเตียนยกโทษภิกษุชัพพคีเหล่านั้นความทราบถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกไปชมสงฆ์ไต่สวนได้ความเป็นสัตว์แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงติเตียนแล้วก็ทรงบัญญัติเพิ่มเติมห้ามการพรรณนาคุณของความตายหรือชักชวนให้เพื่อตายว่าผู้ใดละเมิดผู้นั้นต้องอาบัติปราชิกขาดจากความเป็นภิกษุต่อจากนั้นก็ทรงเป็นคำอธิบายในคำบัญญัติของสิกขาบทโดยละเอียดแต่ผมจะเว้นไม่อ่านถ้าต่อไปว่าเครื่องการที่ไม่ต้องอาบัติว่ามี6อย่างคือ 1. ภิกษุไม่รู้เช่นทำของตกทับคนตายโดยไม่มีเจตนาจะฆ่าอย่างนี้ไม่เป็นอาบัติปราชิก 2. ไม่ประสงค์ที่จะให้ตายหมายความว่าหยิบอะไรขว้างไปโยนไปเพื่อเป็นการขับไล่ไม่ต้องการให้ตายแต่เมื่อเอิญเขาตายไม่ต้องอาบัติปราชิก3ภิกษุเป็นบ้า4ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่านคือเป็นบ้าชั่วขณะ5ภิกษุผู้กระสับกระส่ายมีทุกขเวทนามากไม่รู้สึกตัวว่าไม่รู้สึกตัวว่าทำอะไรไปบ้าง แล้วก็6ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติทั้งนี้ไม่ต้องอาบัติต่อไปก็ว่าถึงวินีตวัตถุเรื่องที่ทรงจึงวินิจฉัยชี้ขาดมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นประมาณ100เรื่องเกี่ยวกับการกระทำของภิกษุที่มีปัญหาว่าจะต้องอาบัติปาราชิกเพราะสิกขาบทนั้นสิกขาบทนี้หรือไม่ถ้าผู้มีพระภาคทรงไต่สวนชี้ขาดว่าต้องอาบัติบ้างไม่ต้องอาบัติบ้างตามแต่กรณีที่เห็นสมควรเพราะเป็นเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับการกระทำของนางภิกษุณีนี่ผมก็ไม่ขออ่านละจะย้อนไปถึงปาราชิกข้อที่4ว่าด้วยอาบัติปาราชิกข้อที่4คืออวดอุตริมนุสธรรมเรื่องมีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่เรือนยอดป่ามหาวัน ใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นมีภิกษุหลายรูปที่ชอบพอกันเป็นมิตรสหายกันจำบรรษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวักคุมุธาสมัยนั้นได้เกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลในแคว้นมัจจีราชธานีหรือว่าที่กรุงวีสาลีภิกษุทั้งหลายลำบากด้วยเครื่องอาหารบิณฑบาตจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีนะเอาละสิบางรูปเห็นว่าควรจะแนะนำกิจการงานของคฤหัสถ์แนะนำให้เขาทำเขาให้ข้าวกินบางรูปเห็นว่าควรทำหน้าที่ทูตคือนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นนำความข้างโน้นมาบอกข้างนี้คล้ายบุรุษไปรษณีย์หมายความเป็นการรับใช้สื่อข่าวเขาจะได้สงสารเขาได้ให้กิน บางรูปก็เห็นว่าควรใช้วิธีสรรเสริญซึ่งกันและกันให้คฤหัสถ์ฟัง ว่าภิกษุรูปนี้รูปนั้นรูปนั้นรูปนี้ได้คุณวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เช่นได้ฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4เป็นต้นจนถึงได้เป็นพระโสดาสีทาคานาคาพระอรหันต์เป็นผู้ทรงวิชา3ผู้ทรงปัญญา6หรือปฏิสัมภิทาญาณเมื่อเห็นว่าวิธีหลังนี้ดีจึงได้เที่ยวสรรเสริญซึ่งกันและกันให้กระหัตฟังองค์พระกอสรรเสริญพระขอพระขอสรรเสริญพระกออย่างนี้เป็นต้น จึงได้รับการเลี้ยงดูจากกระหัตเขาก็เลื่อมใสคิดว่าท่านที่อยู่ที่นี่เป็นผู้ทรงคุณธรรมพิเศษน่าเลื่อมใสน่าไหว้น่าบูชาจึงพากันมาใส่บาตรเลี้ยงดูอิ่มน้ำสำราญอ้วนผีดีชาวริมน้ำวักคุโมทามีความเลื่อมใสมากจนกระทั่งพระทั้งหลายเหล่านั้นมีผิวพรรณผ่องใสเอิบอิ่มไม่ผอมโซเหมือนพระผู้อื่นพระผู้อื่นกินไม่สะดวกหากินยากพระผู้นี้หากินง่ายอ้วนผ่องใสดีเมื่อออกจากพรรษาแล้วจึงเก็บสาเสนาสนะเดินทางไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่กรุงเวสาลี ปรากฏว่าภิกษุที่มาตั้งแต่ที่ต่างๆก็สู้ผอมผิวพรรณซามเศร้าหมองมีเส้นเอ็นขึ้นเห็นได้ชัดส่วนภิกษุที่มาทางจากฝั่งแม่น้ำวัคคุโมทากลับมีผิวพรรณผ่องใสเอิบอิ่มอ้วนพีสมเด็จพระจินสีจึงได้ทรงตรัสถามความสุขความทุกข์ความจริงพระพุทธเจ้าทราบเมื่อทรงทราบเรื่องนั้นแล้วจึงได้ทรงตรัสติเตียนและตรัสเรียกประชุมภิกษุทั้งหลายแล้วก็ทรงตรัสประณามถึงลักษณะของโจร5อย่างและหมายความว่าการทำอย่างนั้นมันเป็นอาบัติปราชิกขาดจากความเป็นภิกษุทำตนเหมือนกับโจรและทรงตัดลักษณะของโจร5ประเภทเปรียบเทียบกับภิกษุพวกนั้นลักษณะโจร5ประเภทก็คือ1 มหาโจรพวก1คิดรวบรวมพวกตั้งร้อยตั้งพันเพื่อจะเข้าไปฆ่าไปปล้นเอาไฟเผาตำบลบ้านราชธานีต่อมาก็รวบรวมพรรคพวกตั้งร้อยตั้งพันเข้าไปฆ่าปล้นเอาไฟเผาในคามนิคมและราชธานีท่านเปรียบเทียบได้ภิกษุบางรูปคิดจะรวบรวมพรรคพวกตั้งร้อยตั้งพันเพื่อจาริกไปคามนิคมหรือไปสู่เมืองไปสู่บ้านสู่เมืองให้คฤหัสถ์และบรรพชิตสักการะเคารพนับถือบูชาอ่อนน้อมจนได้ให้จีวรให้ข้าวกินให้ที่อยู่อาศัยตลอดทิญญารักษาโรคต่อมาก็รวบรวมพรรคพวกตั้งร้อยตั้งพันจาริกไปคำนิคมราชธานีมีกระหัตบรรพชิตและสักการะเคารพนับถือบูชาและอ่อนน้อมและก็ได้จีวรบิณฑบาตที่อยู่อาศัยตลอดจนยารักษาโรคนี่เป็นมหาโจรพวกที่หนึ่งซึ่งมีความปรารถนาลาภสักการะและก็ทำบายต่างๆจนได้สันสมประสงค์นี่พวกที่อยากได้ลาภไปอย่างนี้นะปวดถ้าขืนอยากได้ลาภอยากรวยแล้วก็สึกไปเสียจะมาอยู่และมารบพระศาสนาไม่ใช่พระไม่ใช่เจ้าเป็นโจรสองบิสุชั่วบางรูปเรียนพระธรรมวินัยที่ตถาคตสอนแล้วประกาศแล้วก็โกงถือว่าพระธรรมวินัยเป็นของตนเองอย่างนี้จัดว่าเป็นมหาโจรประเภทที่สองนี่ก็ที่ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสผิดเนี่ยนี่พวกโจรนะมีบางพวกพระพุทธเจ้าสอนผิดเขาสอนกันใหม่สามภิกษุชั่วบางรูปใส่ความเพื่อนเพื่อนพรหมจารีผู้บริสุทธิ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์โดยข้อหาว่าประพฤติผิดพรหมจรรย์ อันไม่มีมูลนี้เป็นมหาโจรพวกที่สามอันนี้พวกเราก็เคยได้ยินนะมั้งนะเคยได้ยินเรื่องนี้เคยได้ยินสี่ภิกษุชั่วบางรูปเอาของสงฆ์ที่เป็นครุภัณฑ์ครุบริขารครุภัณฑ์หมายว่าของหนักบริขารมากใหญ่ที่ห้ามแจกถ้ามาแบ่งกันเช่นแจกวัดนะที่ตั้งของวัดแจกวิหารที่ตั้งของวิหารแจกเตียงแจกต่างเป็นต้นไปสงฆ์ข้อครหัสพระจบครหัสไอ้คำว่าแจกมาให้ที่ของวัดไปให้ชาวบ้านทำมาให้กินโดยสงฆ์ไม่รับรู้ด้วยผลประโยชน์ไม่เข้ารับรู้กับสงฆ์อย่างแจกพระพุทธรูปแจกพระเครื่องแจกของสงฆ์ต่างๆให้แก่ครหัสที่เป็นของกลางนี่บันไลและเป็นโจรที่ทำอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการประจบครหัสหวังว่าเขาจะให้ลาภอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นโจรพวกที่สี่ให้จำไว้ดีนะใครอยากจะเป็นโจรใครรู้จักหน้าโจรแล้วก็บอกด้วยนะคงจะเห็นกันไม่ยากถ้าภิกษุผู้อวดภิกษุคุณวิเศษที่ไม่มีจริงและก็ไม่เป็นความจริงชื่อว่าเป็นยอดมหาโจรในโลกเพราะว่าบริโภคก้อนข้าวของราษฎรด้วยการแห่งขโมยเห็นไหมไอ้ข้างในเนี่ยเลวพอแขกมาทำลีลาเหมือนก็พูดดีรับหลังให้ทีด่าวงพูดหยาบคายเนี่ยเป็นโจรพิเศษที่เลวที่สุดในพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าเป็นการปล้นข้าวคือหลอกลวงชาวบ้านเป็นการปล้นข้าวกินขันทรงติเตียนแล้วภิกษุชาวริมฝั่งมักบัก การติเตียนแล้วภิกษุชาวริมฝั่งแม่น้ำมักคุมุทาถูกติเตียนด้วยบริการต่างๆดังนี้พร้อมได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามอวดอุตริมนุสธรรมคือคุณพิเศษที่ไม่มีในตนเมื่ออดแล้วแม้จะออกตัวสารภาพผิดทีหลังก็ต้องอาบัติปาราชิกเหมือนกันตอนนี้สำหรับอนุบัญญัติเพิ่มเติมในสมัยนั้นภิกษุหลายรูปสำคัญผิดว่าตนได้บรรลุคุณพิเศษคิดว่าได้ฌานคิดว่าเป็นพระอริยเจ้าจึงประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์เป็นการพยากรณ์อรรถผลของตัวเองสมัยต่อมาจิตของเธอน้อมไปเพื่อราคะโทสะโมหะก็เกิดความรังเกียจอันนี้บรรดาพระทั้งหลายและท่านภิกษุสามเณรญาติโยมพุทธบริษัทต้องคำนึงไว้นะการปฏิบัติในฌานโลกีบางครั้งฌานไม่กดอารมณ์กระทั่งไม่มีความรู้สึกในราคะโทสะโมหะเลยก็มีอันนี้มีการสำคัญตนผิดมีเยอะผมก็เคยพบมาแต่ท่านหลายเหล่านั้นไม่มีอารมณ์อย่างนั้นเมื่อต่อมาเมื่อราคะโทสะโมหะมันกำเริบขึ้นมาเพราะว่าฌานถอยตัวลงไปก็เกิดการรังเกียจสงสัยว่าการที่ตนประกาศตนมาได้บรรลุคุณพิเศษได้มีความสำคัญผิดจะต้องเป็นอาบัติปาราชิกหรือไม่ความทราบถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงบัญญัติเพิ่มเติมยกเว้นให้สำหรับภิกษุผู้มีความสัมพันธ์สำคัญผิดว่าบรรลุต่อจากนั้นก็เป็นคำอธิบายตัวสิกขาบทโดยละเอียดแต่ผมจะไม่นำมาอ่านนะจะอ่านเฉพาะข้อยกเว้น6ประการที่พระไม่ต้องอาบัติในเรื่องนี้คือ1เพราะความสำคัญผิดว่าได้บรรลุ2ภิกษุไม่ได้มีความประสงค์จะอวดเช่นบอกเล่าแก่เพื่อนพรหมจารีโดยไม่ได้มีความปรารถนาจะได้ลาภหมายความว่าเพื่อนพระด้วยกันและเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันเขาถามว่าคุณนี่อารมณ์อย่างนี้มันเป็นยังไงคุณทำได้แล้วหรือยังท่านผู้นั้นก็บอกอันนี้ผมทำได้แล้วนะอย่างว่าโสดาบันตัดสัญญาสามสกิทาคามีตัดสัญญาสามลักษณะมันเป็นยังไงฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มันเป็นยังไงที่เป็นอนาคาอรหันต์มันเป็นยังไงอารมณ์ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้นี่บวชอย่างนี้ไม่หวังลาภท่านบอกไม่เป็นอาบัติ 3ภิกษุเป็นบ้า4ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่านเป็นบ้าชั่วคราวเพราะโรคเส้นประสาท5ภิกษุมีเวทนากล้าไม่รู้สึกตัวและ6ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติสำหรับวินีและวัตถุผมจะไม่อ่านนะสำหรับปฐมบัญญัติวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะเป็นการสลับขอเอาสิกขาบทมาพูดซะเลยทีเดียวมันก็แหมท่านก็จะเครียดเกินไปมาจากระเบียบแล้วอันนี้ก็สลับกันไปต่อไปก็เป็นเรื่องสิกขาบทในพระวินัยต่อสำหรับเสียงของผมนะฟังมันก็คงไม่เป็นเรื่องนั้นนะคุณนะแต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นเรื่องก็ช่างมันที่ทำไปก็เห็นว่าพวกท่านดีกันปีพ.ศ. 2523 ถ้าอยู่ในคอคอยผมเสียงดีร่างกายปกติก็น่ากลัวมันออกพรรษานี่มันยังไม่ปกติถ้ามันจะตายก็ตายตายเพื่อความดีเขาบรรดาลูกบรรดาหลานให้มันตายไปเถอะดีกว่าเก็บความดีของลูกของหลานให้คนอื่นสงสัยว่าลูกหลานเป็นคนเลวเพราะว่าระเบียบเก่าว่าการสำหรับคนที่เลวเข้ามาผสมด้วยความดีจริงพระดีมากแต่มีเลวอยู่ไม่เท่าไรชาวบ้านเขามองจุดเลวก็เลยต้องล่อกันขนาดหนักมาตอนนี้ท่านดีก็มาพูดคำตอนดีดีกว่าแล้วท่านนี้จะมีผลเสริมดีคือว่าจะได้ฟังอภิสมาจารย์ไปด้วยเสร็จต่อไปก็เป็นตอนเขาสิกขาบทใช้เวลาสัก10นาทีตอนนี้เป็นสุราปานวรรคที่6มี10สิกขาบทคือ 1. น้ำเมาต้องปาจิตตีนี่ระวังนะมีโทษปาจิตตีแต่เวลานี้เขาจับศึกมีโทษถึงศึก 2. จี้ภิกษุต้องปาจิตตี 3. ว่ายน้ำเล่นต้องปาจิตตี4ภิกษุแสดงความไม่เอื้อเฟื้อในวินัยต้องปาจิตตี5ภิกษุหลอนภิกษุให้กลัวผีต้องปาจิตตี6ภิกษุเป็นไม่เป็นไข้ติดไฟให้เป็นเปลวเองก็ดีใช้บุคคลอื่นติดก็ดีเพื่อจะผิงต้องปาจิตตีถ้าติดผู้หุงข้าวต้มน้ำไม่เป็นอาบัติ เจ็ดภิกษุอยู่ในมัชฌิมประเทศคือจังหวัดกลางแห่งประเทศอินเดีย15วันจึงจะอาบน้ำได้หนหนึ่งสมัยนั้นมาอาบหาน้ำมาหาน้ำได้ยากถ้ายังไม่ถึง15วันอาบน้ำต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นในปัจจันแต่ประเทศที่ประเทศของเราอาบน้ำได้เป็นนิดไม่เป็นอาบัติ ตัวหาน้ำง่าย8ปีสุดได้จีวรมาใหม่ต้องทำบิณฑุด้วยสี3อย่างคือสีเขียวสีครามสีโครนสีดำคร่ำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนจึงนุ่งห่มได้ถ้าไปทำบิณฑุก่อนนุ่งห่มต้องบัตรปาจิตตี9ปีสุอีกับจีวรแก่ปีสุหรือสมณเณรแล้วผู้รับยังไม่ได้ถอนนุ่งห่มจีวรนั้นต้องปาจิตตีและก็สิบภิกษุซ่อนบริขารคือบาจีวรผ้าปูนั่งกล่องเข็มประคตเอวสิ่งใดสิ่งหนึ่งของภิกษุอื่นด้วยคิดว่าจะล้อเล่นต้องปาจิตตี ต่อไปก็เป็นสปานวรรคที่7มี10สิกขาบท1. ภิกษุแกล้งฆ่าสัตว์เดรัจฉานต้องปาจิตตี 2. ภิกษุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์บริโภคน้ำนั้นต้องปาจิตตี 3. ภิกษุรู้อยู่ว่าอธิกรณ์นี้สงฆ์ทำแล้วโดยชอบเลิกถอนเสียกลับทำใหม่ต้องปาจิตตี 4. ภิกษุรู้อยู่แกล้งปกปิดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอื่นต้องอาบัติปาจิตตี5ภิกษุรู้อยู่เป็นพระอุปัชฌายะอุปสมบทกับคนบุตรผู้มีอายุย่อนกว่า20ปีต้องปาจิตตี 6ภิกษุรู้อยู่ชวนพ่อค้าซ่อนภาษีเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตีข้อนี้เป็นปาจิตตีถ้าเกิดโทษขึ้นมาเขาปรับศึกอย่าลืมนะจำไว้ด้วยนะ 7ภิกษุชวนหญิงเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตี8ภิกษุกล่าวคัดค้านพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดเรกายข้อความนั้นจบต้องปาจิตตีอย่างนี้ก็ต้องสึกภิกษุคบคิดกับภิกษุเช่นนั้นร่วมกินก็ดีร่วมโบสถ์สังฆกรรมก็ดีร่วมนอนก็ดีต้องปาจิตตีข้อ7ก็ข้อ8กับข้อ9นี่ท่านถือว่าไม่เป็นพระถ้าผมนั้นไม่คบได้ขาดไม่เป็นพระไม่คัดค้านจะเป็นพระได้ยังไงเป็นสัตว์นรก10ภิกษุเกลี้ยกล่อมสมณเณรภิกษุอื่นให้ชิบหายแล้ว คำว่าให้ชิบหายแล้วหมายความว่าประพฤติไม่ดีเขาไม่ยอมรับเพราะโทษที่กล่าวคัดค้านพระธรรมวินัยธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ขาดศาสนาคมมันไม่เป็นเณรให้เป็นคนอุปถาคือปฏิบัติก็ดีร่วมกินก็ดีร่วมนอนก็ดีต้องปาจิตตีผมว่าอย่างนี้คนไล่ศึกไปเลยต่อไปสาธรรมบัญมวรรคที่8มี12สิกขาบทภิกษุประพฤติอนาจารภิกษุอื่นตักเตือนพูดผัดเพี้ยนว่ายังไม่ได้ถามท่านผู้รู้ก่อนข้าพเจ้าจักไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้ถ้าทำอย่างนี้ต้องปาจิตตีก็เป็นธรรมดาของภิกษุที่บวชเข้ามาแล้วเขาจะต้องศึกษาได้ก่อนว่าพระธรรมวินัยมันมีอะไรบ้างบวชเข้ามาต้องมีศีลมีสมาธิไม่เป็นยาพระพุทธเจ้าทรงบอกแล้วว่าก่อนที่จะบวชต้องมาอยู่วัดก่อน3เดือนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติคือศึกษาให้เข้าใจปฏิบัติให้ดีถ้าไม่ดีก็ไม่บวชให้อยู่ไป3เดือนถ้าไม่ดีให้อยู่ไป3เดือนไม่ดี3เดือน3ครั้งไม่บวชเลยเดี๋ยวนี้อุปชาเป็ดอุปชาไก่มีเยอะแยะบวชทรงเดชหาสตังกันอย่างเดียวพระศาสนามันก็พังสองภิกษุอื่นท่องปฏิโมกอยู่คำว่าท่องปฏิโมกหมายถึงว่าผมขอยืนยันว่าเป็นทั้งธรรมและวินัยทั้งหมดปฏิโมกไอ้โมกมุขขะมุขขะที่วาจาที่พระเจ้าสอนต้องถือว่าทั้งพระธรรมวินัยภิกษุแกล้งพูดให้เธอคลายความอุตสาหะคือขี้เกียจต้องปาจิตตีสามภิกษุต้องอาบัติแล้วแกล้งพูดข้าพเจ้าเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าข้อนี้มาในพระปาฏิโมกข์ถ้าภิกษุอื่นรู้อยู่ว่าเธอเคยรู้มาก่อนแล้วแกล้งพูดกับเขาเพิ่งสุดเรกายความข้อนั้นเมื่อสุภิกาศแล้วแกล้งทำไม่รู้อีกต้องปาจิตตีที่อื่นปาจิตตีที่นี่ขับจากวัดสี่ภิกษุโกรธให้ประหารก็ภิกษุอื่นต้องปาจิตตีในปาจิตตีที่อื่นเขาปรับที่นี่ขับจากวัดห้าภิกษุโกรธเงื้อมือดุจให้ประหารภิกษุอื่นต้องปาจิตตีนี่ต้องลงโทษหกภิกษุโจทย์ฟ้องคนอื่นด้วยอาบัติสังฆาฏิเศษที่ไม่มีมูลต้องปาจิตตีที่นี่ขับจากวัดเจ็ดภิกษุแกล้งก่อความรำคาญให้เกิดกับภิกษุอื่นต้องปาจิตตีที่นี่ขับจากวัดแปดภิกษุวิวาทกันภิกษุแอบฟังความเพื่อจะได้รู้ว่าเขาว่าอะไรกับทั้งพวกตนบ้างหรือเปล่าต้องปาจิตตีที่นี่ขับทั้งพวกวิวาทและพวกแอบก้าภิกษุให้ฉันทะคือความยอมให้ทำสังฆกรรมที่เป็นธรรมแล้วภายหลังกลับติเตียนสงฆ์ผู้ทำกรรมนั้นต้องปาจิตตีสำหรับอันนี้ขับจากวัดที่วัดนี้นะสิบเมื่อสงฆ์ทำกำลังประชุมกันอยู่ตัดสินข้อความอย่างหนึ่งภิกษุใดอยู่ในที่ประชุมนั้นจะหลีกไปในขณะที่ตัดสินข้อความถ้ายังไม่เสร็จไม่มอบฉันทะคือไม่อนุญาตสิบก่อนไปเสียต้องปาจิตตีที่หมายความก่อนจะลุกไปจากที่ทำบอกทำไปเถอะครับผมเห็นชอบด้วยแต่ทางที่ประชุมเห็นชอบ11ภิกษุพร้อมกับสงฆ์ให้จีวรเป็นบำเหน็จแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแล้วภายหลังกลับติเตียนภิกษุอื่นว่าให้เพราะเห็นแก่หน้ากันต้องปาจิตตีพระประเภทนี้ก็ควรจะขับไปจากวัดดีกว่า 12ภิกษุรู้อยู่น้อมลาภที่ทายกตั้งใจถวายสงฆ์เพื่อบุคคลต้องปาจิตติอันนี้ก็ถ้าผมถือไม่เป็นพระแล้วนะผมขับจากวัดเลยต่อไปรัตนวรรคที่9มี10สิกขาบทกับเวลา3นาทีภิกษุไม่ได้รับอนุญาตก่อนเข้าไปในห้องที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จกับมเหสีต้องปาจิตติอันนี้ไม่น่าจะเป็นพระสองภิกษุเองเครื่องบริโภคก็หัดตกอยู่ถือเอาเป็นของตนเก็บได้เองก็ดีให้ภิกษุอื่นถือเอาก็ดีต้องปาจิตติเว้นไว้แต่ของผู้นั้นตกอยู่ในวัดหรือว่าในที่อาศัยต้องเก็บไว้ให้แก่เจ้าของถ้าไม่เก็บต้องทุกกฎให้การเก็บของให้คนยกเว้นเลยเก็บไว้ให้เขาดีกว่าถ้าหวังเอาแล้วก็เวลานี้พระที่ตั้ง20 30พรรษาขาดเพราะเรื่องนี้เยอะ ผมได้ยินข่าวมาเวลานี้เป็นสังฆาธิการก็มี โลภโมโทสันเถือเป็นของตนเจอพระเลี่ยมทองหยิบเอาเป็นของของตนใช้ไม่ได้เก็บเอามาแล้วประกาศหาเจ้าของนั่นดีสามภิกษุไม่บอกลาภิกษุอื่นที่มีอยู่ในวัดก่อนเข้าไปในบ้านในเวลาวิกาลต้องปาจิตติเว้นไว้แต่การด่วนไอ้ด่วนนี่มันต้องด่วนจริงๆพ่อป่วยแม่ป่วยนะไฟไหม้บ้านนี่ก็มีอยู่นะให้การบอกลาเนี่ยจะทำทรงเดชไปพระแก่ๆนะห้าภิกษุทำกล่องเข็มด้วยกระดูกคนดีด้วยงายคนดีด้วยเขาคนดีต้องปาจิตติต้องต่อยกล่องนั้นเสียก่อนจะแสดงบัตรตกเรื่องกบฏที่พระแก่ต้องระวังให้มากนะห้าภิกษุทำเตียงหรือตั่งเพิ่งทำให้มีเท้าแปดนิ้วพระสุคตเว้นไว้แต่แม่แคร่ถ้าทำไม่เกินกว่ากำหนดนี้ต้องอาบัติปาจิตติต้องตัดให้ได้ประมาณสิก่อนจะแสดงอาบัติตกกับเวลาเล็กเดียวภิกษุทำเตียงหรือตั่งหุ้มในนุ่นต้องปาจิตติต้องรื้อสิก่อนจะแสดงอาบัติตกเจ็ดภิกษุทำผ้าปูนั่งเพิ่งทำไม่ได้ประมาณนั้นยาว2คืบพระสุคตกว้างคืบครึ่งชายคืบหนึ่งถ้า